ze szpony, papu do nas zresztą nie zło hapu, kapu, kapu, powrót polisz old school rapu. Rory, bardzo stój, nie dołuj, swoją gumę żuj. Nie żałuj o to, że nie wypuszcza dziwny twój. Nowe trendy, szukasz, które to rzędy, niestety zajęte przez mędy. Hety, złote i brązowe hety, hety, wety, zawety. Nie wypiją nigdy ze mną sety, stety. Odaj skadziore monety, biednego papu poety. Szuraj tutaj, że to nie raduma. Teraz on jest twoim panem, podaj żara. To taka drobna kara, chrywy szpara. Jedna dziwka mnie wyrolowała, tarana bolała. Następna mała będzie bardziej żałowała. Bałem się ze stu po to, by tutaj stać. Chce mi się na to całe gówno lać. Słuchaj bita, 50% polski MC wciska kita. Rzeczypospolita tutaj, a? To nasz piękny pochodny Ameryki. La, aj, ba, aj, syż. Słuchaj, krzyż, słuchaj, krzyż, a? Tono i Magiera, rap, ja. Każdy dorzucił 3 grosze do płyty. Historia ekipy w skrócie. Fiucie nieraz można by tym szybko ci palcem nie kiwnąć. Co? Mimo to, czas tym do końca cisnąć, żeby zabłysnąć. Co ty? Nigdy o to nie chodziło. No, beret zryło. Gatki nie było, widać po pyskach. Nie myślałem wtedy o zyskach. Czas coś bliska. Nie ma się co spinać. Nabijaj, nabijaj. Głupo do łeba nie wbija. Co robisz? Skąd jesteś? Szacunek nie zapominaj. Słuchasz to radio, oglądasz na TV. To show! Słuchaj, krzyż! Biegu, biegu, radio! Temat oczywisty! Spada na barki wielu ludzi. Walka z rolowaniem, nasza walka z niewyspaniem. Lekcja pierwsza to jest tą dole. Słuchaj, PW Magierela pójdą na imprezy Bella. PW Magierela nie tylko na polskie Bella. PW Magierela, roluj tam gdzie możesz, tak jest, roluj gdzie się da. Roluj tam gdzie możesz, ty roluj gdzie się da. Każdy świata zawód wiązać może z rolowaniem. NP przyszedł na rozgrzewkę czas. Proszę robić skłony w cud i ja za wami stanę was. Niech mi pałatra na stanie, potem wokół sali bieg. Na cycory zdeknę se. Skoczysz mi przez kozła przodem oraz spagat wsiadzie też. Wsiadzie też. Uepista też roluje, wiesz, nie czesz. Kono do tatusia, wojtusia. Kumo wyrównana, wiele znam takich przykładów. Dobrych, złych, diopuloka na złe daja. Hampion, diament, kalanos, kalanos. Los, los, aros, aros. Wszystko jasa, same kurwisz czapy w czasa. Wibracja, po czym wariacja ta. Sekwencja, skutek, konsekwencja, jedna lekcja. Co na łapy, wiele agencja, kontra. Jedna chwila nie ma z nami mądra. Prawie wszyscy pierdzą, tak to jest. Brudne dziangi śmierdzą, to chłopaki twierdzą. Na luzie, opanujcie się ludzie. Chyba nikomu już nie można ufać. Lufa przez El Duże na sen pochmurze. Pierw niech ktoś zrobi porządek tam na górze. Za tych co nie mogą bucha, każdy co się narucha to tylko kapucha. A wyglądasz jakbyś widział ducha, szepcze do ucha, raczej wrzeszcze do lipa. Lipa, kogutkowy wbita, idziemy strzelić litra. Spirol, następnie przestawione kino. Niezłe kino, ta a, niezłe kino, ta a. Słuchasz to